Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül. Açık Radyo 95.0 Açık Dergi'deyiz. Felsefe Açıklarından programından herkese merhabalar. Ben Yılmaz. Merhabalar, ben Rifat. Sevgili dinleyiciler, bu hafta üzerinde konuşacağımız konu başlığımız suçluluk ve sorumluluk. Bu iki kavrama 2. Dünya Savaşı'nın yol açtığı yıkım sonrasında zor ve karmaşık bir entelektüel sorgulamaya giren iki önemli felsefecinin bakış açılarıyla yaklaşmaya çalışacağız. Bu iki filozof o yılları bizzat yaşamış, olup bitenlere tanık olmuş iki filozof aynı zamanda. Biri Karl Jaspers. Jaspers, Nazizmin iktidarda olduğu yıllarda Almanya'yı terk etmemiş. Fakat Heidelberg Üniversitesi'nde ders vermesi ve yayın yapması engellenmiş bir felsefeci. Diğeri ise Hannah Arendt. Arendt, Jaspers'in öğrencisi. 1933 yılında Nazilerin iktidara gelmesinden sonra Almanya'yı terk edip bir süre Prag'da ve Paris'te yaşadıktan sonra Amerika'ya, New York'a mülteci olarak sığınmış bir felsefeci. Jaspers ve Arendt akademik çalışmalarında ve verdikleri derslerde geçmişte yaşanmış ağır insanlık suçları karşısında geride kalanlar, suça bizzat iştirak edenler ve sonraki kuşakların tutumlarını suç ve sorumluluk kavramlarıyla yorumlayan iki filozof. Zaman zaman bu kavramlarla ilgili olarak farklı düşündükleri, görüş ayrılıklarına düştükleri de olan iki filozof. Ve biz bu hafta bu kavramlar ve bu iki filozof üzerinden bir konuğumuz var. O konuğumuzla konuşacağız. Bu konularda uzun yıllardır çalışmalar yapan, özellikle insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım ve yüzleşme konularında akademik çalışmalar yürüten Devrim Sezer aramızda. Konuyu, bu aslında geniş ve kapsamlı konuyu süremiz yettiğince kendisiyle konuşmaya çalışacağız. Hoş geldin Devrim Hocam. Hoş bulduk. Bugünkü konuğumuz Doçent Doktor Devrim Sezer. Üniversite öğrenimine Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde başlayıp ekonomi lisansı ve siyaset bilimi yüksek lisansını ODTÜ'de, siyaset teorisi yüksek lisansını ve doktorasını London School of Economics ve Kanada Carleton Üniversitesi'nde tamamladı. Çalışma alanı siyasal düşünce tarihi ve siyaset felsefesi, edebiyat ve siyasal düşünce, demokrasi ve cumhuriyetçilik teorileri, geçmişle yüzleşme ve kolektif sorumluluk, soykırım, holokost ve hafıza çalışmaları başlıca ilgi alanları. Makaleleri yurt dışı dergilerde, ayrıca yurt içinde Cogito, Felsefe Logos, Toplum ve Bilim, Birikim gibi dergiler ve çeşitli derleme kitaplarında yayınlandı. Hannah Arendt'in Kant'ın siyaset felsefesi üzerine derslerini Türkçe'ye çeviren ekipte yer aldı. Kitapları arasında Siyasalın Peşinde Dünyaya Tragedyalarla Bakmak, Nazile Kalaycı ile Hasan Ünal Nalbantoğlu'na Armağan, Adile Arslan ile sayılabilir. 2019'da davetli araştırmacı olarak Viyana Wiesenthal Holocaust Çalışmaları Enstitüsü'nde bulundu. Doçent Doktor Devrim Sezer halen İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapıyor. Hoş geldiniz Devrim Hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, ben hemen, zamanımız da kısıtlı ve konuşacağımız konu çok kapsamlı bir konu. O yüzden hemen sorulara geçiyorum. İkinci Dünya Savaşı sonrasında savaşta yaşananlarla ilgili olarak geçmişle yüzleşme problemi özellikle felsefe dünyasında nasıl bir tartışma seyri izledi? Çünkü bu çok konuşulan bir konu. Bunu böyle bir tarihsel perspektiften bakmakta fayda var. Ve bu tartışmalarda özellikle de öne çıkan kavramlar neydi Devrim Hocam? Evet, gerçekten önemli meseleler bizi hala meşgul eden. Belki biraz detay gibi görünebilir ama tartışmanın ilerleyişinde önemli olduğunu göreceğiz. Bir konuya açıklık getirmek istiyorum başlarken. Daha doğrusu bir kavramın anlamına açıklık getirerek başlamak istiyorum. O da geçmişle yüzleşme veya geçmişle hesaplaşma kavramı. Zaman zaman değişmeli olarak kullanıyoruz bu iki kavramı, tabiri. Ve tabii anlaşılır nedenlerden ötürü de aslına bakarsanız Almanca bir kavramın çevirisi olarak kullanıyoruz biz de. Diğer bütün dillerde de hemen hemen böyle. Ve Almanca'daki kaynağı Vergangenheit Bewältigung. Tabii çok farklı anlamları içinde barındırıyor bu kavram, bu tabir. Üstesinden gelme, halletme, yoluna koyma gibi çağrışımları var. Bu nedenle biraz açıklık getirerek başlamak istedim. Çünkü Jaspers zaten temel eserini bu konuyla ilgili olarak kaleme aldığında çok erken bir tarihte kaleme aldığı için bu kavramı kullanması söz konusu değil. Ama daha sonra Arendt 1960'larda ve 70'lerin başında konuya geri döndüğünde ve bu konuyla ilgili temel eserlerini kaleme almaya başladığında bu kavrama itirazlar dile getiriyor. İçinde barındırdığı sonlandırma vurgusuna itirazları var Arendt'in. Yani geçmişle bir kez yüzleşirsek, hesaplaşırsak onun üstesinden geliriz, halledebiliriz, her şeyi yoluna koyabiliriz ve bir kenara koyabiliriz geçmişi. Geçmişi, özellikle tarihsel adaletsizlikler içeren bir geçmişi bu şekilde okuyamayacağımız, ona bu şekilde yaklaşamayacağımızı vurguluyor Arendt. Ama belki işlenebilecek, işlenmeye devam edebilecek bir problemler ağ olarak görebiliriz. Ve geçmişi işlemenin çeşitli biçimleri vardır. Özür dilemek, bir daha asla demek, söz vermek ve bu tür deneyimleri kolektif hafızaya dahil etmek, onları hatırlamak gibi. Ve bu üç edim de, yani özür, söz verme, hatırlama, geçmişin farklı işlenme biçimleridir. Dolayısıyla üstlendiğimiz sorumluluğu, yüklendiğimiz yükü, yük diyebiliriz belki, geçmişin yükü, bu yükü böyle bir çırpıda bir kenara koyamayacağımızı en baştan kabul etmemiz gerekir. Ben de tabii hemen herkes gibi geçmişle yüzleşme ve geçmişle hesaplaşma kavramlarını kullanıyorum. Bir problem yok. Sadece bu arka planı ve önemli vurguyu akılda tutmak önemli gibime geliyor. O yüzden buna değindim. Şimdi isterseniz sorunuza dönelim. 1980'lere dek Adorno ve Levinas gibi belki birkaç figürü bir kenara koyacak olursak, genel bir kayıtsızlık ve sessizlik hakim felsefe alanına. Yani o kadar ki 1975'te bir konferans konuşmasında ünlü teolog ve filozof Emil Fackenheim diyor ki 20. yüzyılda felsefi düşünce Holokost ile gerçek anlamda yüzleşmemiştir. Kayıtsızlık hakimdir diyor. Tabii hani bu Jaspers ve Arendt için geçerli olan bir yargı olamaz. Özellikle Jaspers için hiç olamaz. İstisnai bir yeri var her iki figüründe, hem Jaspers'in hem Arendt'in. Bir kere her şeyden önce pek çok başka figürden farklı olarak nispeten erken bir tarihte bu konuya eğiliyorlar. Felsefi gündemlerinde doğrudan yer açıyorlar bu meseleye. Geçmişe ilişkin suçluluk ve sorumluluk meselesine doğrudan bu konuyla ilgili eserler kaleme alıyorlar. Ve hatta kamusal tartışmalara girmekten bu konuyla ilgili olarak da kamuoyunu karşılarına almaktan da çekinmiyorlar. Her iki düşünür için de tabii önemli deneyimler söz konusu. Bu konuya eğilmelerinde etkili olan bir takım önemli deneyimler var. Bunların en başında hiç şüphesiz Holokost geliyor. Jaspers için böyle, Arendt için de böyle hiç şüphesiz. Hatta Arendt'in siyaset felsefesinin tamamına damga vuran bir deneyim, Holokost deneyimi. Ama çok uzun yıllar doğrudan bu konuyu ele alan eserler kaleme almış, almıyor Arendt. Hatta 1961'deki Eichmann davasına kadar, Kudüs'te gerçekleşen, bu davaya tanıklık edişinden sonra bir kitap, bildiğiniz gibi Kötülüğün Sıradanlığı, bu tanıklığın doğrudan uzantısı, ürünü. Ama aynı zamanda kolektif sorumluluk üzerine kaleme aldığı bir dizi makalesi var Arendt'in 60'lar ve 70'lerin başında, 60'lar boyunca ve 70'lerin hemen başında. Jaspers'le ilgili olarak bir de şunu söylemek gerekir daha fazla ilerlemeden. 1945-46 yıllarında verdiği dersler de bu meseleye, suçluluk meselesine eğiliyor Jaspers ve yani hemen Nazi rejiminin düşüşünden sonra bir yıl sonra da kitaplaşıyor bu çalışma ve ilk basıldığında, ilk yayımlandığında müthiş bir sessizlikle karşılanıyor. Bir reaksiyon almıyor Jaspers ve çeşitli ithamlarla da karşılaşıyor. Örneğin Carl Schmitt, Almanya'da suçluluk kültürünün ortaya çıkmasından öncelikle Karl Jaspers'i sorumlu tutuyor. Dolayısıyla bir dizi tartışmanın da ortasında buluyor kendisini. Daha doğrusu çeşitli ithamların da hedefinde buluyor Jaspers kendisini. Arendt için de benzer bir deneyim söz konusu. Çeşitli tartışmalara konu oluyor. Eichmann davasından sonra kaleme aldığı eser, kötülüğün sıradanlığı. Şimdi Devrim Hocam, burada özellikle iki kavram çok ön plana çıkıyor. Suçluluk kavramı ve sorumluluk kavramı. Belki söz konusu ettiğimiz düşünürler, Jaspers'in daha çok suçluluk, Arendt'in ise sorumluluk üzerine durduğunu biliyoruz. Bu iki kavram birbirinden nasıl ve neden ayrılıyor? Nasıl ayırabiliriz bunları? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok çok doğru. Jaspers'in temel kavramı, kitabın başlığından da anlaşılacağı gibi, suçluluk sorunu, suçluluk kavramı. Ve en önemli müdahalesi de şu, son derece önemli. Holokost gibi, soykırım gibi geniş kesimlerin iştirak ettiği büyük suçlar işlenen bir deneyimden sonra suç kavramını yalnızca hukuki bir mesele olarak göremeyiz. Yani yalnızca hukukun bize sağladığı merceklerle bakarsak suç veya suçluluk meselesini anlayamayız diyor. Bu önemli bir müdahale gerçekten de. Yani suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirenleri cezalandırarak suçluluk sorununu bir kenara koyamayız diyor Jaspers. Bu gerçekten de son derece önemli bir eleştiri. Aynı zamanda tabii bize müthiş bir açıklayıcı güce sahip bir klasifikasyon sunuyor, bir tasnif, dörtlü bir tasnif. İki önemli argümanı var tabii kitabın, ona da kısaca değineyim. Birbiriyle çelişir gibi görünen. Birincisi şu, 1946 yılından bahsediyoruz, yine hatırlatayım. Diyor ki Jaspers, bugün Almanya'da tek bir kişi yoktur ki suçsuzum diyebilsin. Bu hayli güçlü bir argüman. İkincisi ise şu, Alman halkı kolektif olarak suçlu değildir. Yani bu iki argümanı dile getirerek aslında şunu söylemiş oluyor. Almanya'da hemen herkes şu veya bu şekilde suçludur. Ama ne bakımdan suçlu olduklarını anlayabilmek için o klasifikasyonuna, sınıflandırmasına bakmamız gerekiyor. İkinci olarak Alman halkı buna rağmen hiç kimsenin kendisini suçsuz olarak Almanya'da göremeyecek olmasına rağmen kolektif olarak suçlanamaz. Kolektif suçluluk ithamını reddediyor Jaspers. Bu önemli. Hiçbir halk kolektif olarak suçlu görülemez. Arendt'in temel kavramı ise sorumluluk. En önemli argümanı da yapmadığım şeylerin sorumluluğunu üstlenmek diye bir şey vardır diyor Arendt. Yani kişi yapmadığı şeylerden ötürü sorumluluğu tutulabilir, sorumluluk üstlenebilir. Üstlenmesi de gerekir. Kolektif sorumluluk zaten böyle bir şeydir. Eğer dünyaya bireyci ve liberal bir perspektiften bakıyorsanız anlam veremeyeceğiniz bir sorumluluk kavrayışı. Değil mi? Yani hiçbir şekilde ortaya çıkmasına katkıda bulunmadığım olaylardan ötürü ne diye ben kişisel olarak sorumlu olayım diye düşünebiliriz mesela. Eğer sorumluluk meselesine aşırı bireyci bir noktadan bakıyorsa. Hatta hani şunu da söyleyebiliriz. Ne diye ben bugün 2022'de yaşayan bir insan olarak 100 yıl önce işlenmiş suçların veya işte tarihsel adaletsizliklerin sorumluluğunu üstlenmek zorunda olayım? Bu aynı zamanda Devrim Hocam, sözünüzü böldüm ama karşı argümanların da en çok dayandığı şeylerden biri değil mi? Bu kolektif suçluluk meselesi. Yani ben neden suçlu olayım? İşte dedelerimin ya da dedemin dedesinin yaptığı şeylerle ilgili olarak bu anlamda da bir açıklık getirmek gerekiyor herhalde oraya. Belki biraz açarsak faydalı olabilir bu biraz daha. Evet, tabii burada tekrar suçluluk ve sorumluluk arasındaki ayrımı hatırlamamız gerekecek. Arendt için suçlu olmamız söz konusu değil. İşlememiş olduğumuz fiillerden ötürü suçluluk duymamız söz konusu olamaz. Ya da suçluluk duyabiliriz ama bu suçluluk sorunu değildir. Buna birazdan değineceğim. Fakat sorumluluk bizim omuzlarımızdadır. Ve bunu gerekçelendirme tarzı felsefi olarak şöyle bir argüman. Bir devletin üyesi olduğumuzda 100 yıl önce işlenen suçlar bile söz konusu olsa bile bu işlenen suçların sorumluluğu benim kişisel olarak da omuzlarımdadır. Kolektif olarak da üyesi olduğum siyasal topluluğun omuzlarındadır. Yani bir topluluğa, bir siyasal topluluğa üye olmakla ilişkilendiriyor kolektif sorumluluğu ve bunu suçluluktan tamamen ayırıyor. Hem Arendt'in pozisyonunu ve sorumluluk kavrayışını hem de Jaspers'e olan itirazlarını anlayabilmek için yüzümüzü öncelikle Jaspers'e çevirmemiz ve onun suçluluktan ne anladığına biraz daha yakından bakmamız gerekir. Bir klasifikasyon önümüze koyduğunu söylemiştim Jaspers. Nasıl bir klasifikasyon? Bu dörde ayırıyor. Dört farklı suçluluktan ya da suçtan bahsediyor. Bunlardan ilki kriminal. Belki de en kolay anlayabileceğimiz suç şekli. Burada tabii tek tek kişilerin suçluluğundan bahsedebiliriz. Kolektif olarak mesela Alman halkının veya Fransız halkının, Amerikan halkının suçluluğundan bahsedemeyiz. Suç teşkil eden fiilleri işleyen kişiler suçludurlar. Bu da tabii bir hayli önemli. Nürnberg yargılamalarının cereyan ettiği bir dönemden ve bu yargılamaların Alman halkının geniş kesimlerince gayrimeşru görüldüğü bir dönemden söz ediyoruz. Ve Jaspers diyor ki hayır, suç teşkil eden fiilleri işleyenler evrensel hukuk gözünde, Alman hukuku gözünde olmayabilir ama suçludurlar ve yargılanabilirler. Bu yargılanmalar meşrudur. İkincisi daha güçlü ve daha önemli Jaspers için. Çünkü dışarıdan kişiye yöneltilen bir suç değil. O da ahlaki suç. Şöyle bir suç türü. Hukukun gözünde suç teşkil eden fiiller işlememiş olabilirsiniz. Ama bu sizi ahlaki açıdan suçsuz kılmaz. Peki nedir öyleyse ahlaki suç? Hukuki olarak suç teşkil eden fiilleri işleyen bir devletin yaptıklarını mesela içten içe destekliyorsanız, kayıtsız kalıyorsanız, şu veya bu nedenle korku olabilir, kişisel menfaat olabilir. Kayıtsız kalıyorsanız, sessiz kalıyorsanız ahlaki olarak suçlusunuzdur. Ama burada da kolektif olarak bir halkın suçluluğundan söz edemeyiz. Tek tek kişiler suçludur ahlaki olarak da. Ve bu suç kişiye dışarıdan yöneltilemez. Kişinin kendi vicdan hesaplaşmasıyla karara varabileceği, yani suç işlediğini idrak edebileceği bir suç kategorisinden bahsediyor. Bir de metafizik suç var diyor Jaspers. İnsanlar arasında insanın varoluşuna içkin olan öylesine bir dayanışma duygusu, bağı vardır ki korkunç suçlar işlenirken bu suçları işleyenleri durdurmak için elimden gelen her şeyi yapmıyorsam, kendi hayatımı feda etmek de buna dahil olmak üzere, metafizik olarak suçluyumdur. Yani başkaları aşağılanırken, yok edilirken, ayrımcılığa maruz kalırken bütün bunları durdurmak için elimden gelen her şeyi yapmıyorsam ve yaşamaya devam ediyorsam metafizik olarak suçluyumdur. Bu da dışarıdan bize yöneltilebilen veya kolektif olarak bir halka isnat edilebilecek bir suç değildir. Tek tek kişiler metafizik olarak suçludur ve cezai suçtan farklı olarak bu son iki suç kategorisi içeriden kişinin kendi kendisine yöneltebileceği suçlardır ya da suçlamalardır. Bir de tabii politik suç dediği bir kategori var. Arendt'i en çok etkileyen bu kategori. Onu da şu şekilde tanımlıyor Jaspers. Arendt üzerindeki etkisini, doğrudan etkisini göreceğiz şimdi. Politik suç bir devletin üyesi olmaktan kaynaklanır. Ve o devlet, üyesi olduğum siyasal topluluk, suç teşkil eden fiilleri işlemeye başladığında halka kolektif olarak yük olur. Diğer suçlardan farklı olarak kolektif bir suçtan bahsediyorum diyor burada Jaspers. Ve suçla sorumluluğu değişmeli olarak, sanki bu iki kavram eş anlamlıymışçasına kullanıyor. Arendt'in itirazı da buna olacak zaten. Politik suçu tanımlayış tarzına değil de ona hem suç hem de sorumluluk deyişine Jaspers'in. Ama bu suçu ya da veya sorumluluğu diyebiliriz. Hem anlayış tarzı hem de gerekçelendirme, felsefi olarak temellendirme tarzına Arendt'in bir itirazı yok. Bir siyasal topluluğa üye olmaktan kaynaklanır. Herkes diyor Jaspers, suçluluk sorununda nasıl yönetildiğinden sorumludur. Arendt'in belki de en önemli iki müdahalesi şu. Bir kere bu suç değil, sorumluluk diyor. İkincisi sadece şu anki kuşakları değil, yani bütün bu adaletsizliklere doğrudan tanık olanları değil, gelecek kuşakları da bağlar politik sorumluluk. Onların da omuzuna yüklenir işlenen tarihsel adaletsizlikler. Eğer mensubu oldukları siyasal topluluk kendi geçmişinde bu suçları işlemişse. Tabii bu itirazlarından sadece biri Arendt'in, Jaspers'e itirazlarından başka itirazları da var. Ben hemen bir şey söylemek isterim. Belki de açılması gerekir birazcık. Bu kolektif suçluluk aynı zamanda tehlikeli bir yöne de sokuyor sanki bizi. Bir halkı ya da işte bir etnik grubu kolektif suçla, özellikle suçla diyorum, sorumluluk demiyorum. Suçla baş başa bırakmak aynı zamanda sonrasında bir takım tehlikeli noktalara da götürebilir herhalde bizi. Bu tehlikeli noktalara biraz daha dikkat çekebilirsiniz gibi geliyor bana. Hı hı. O kadar haklısınız ki aslında bakarsanız Jaspers doğrudan adını da koyuyor bunun. Tersine çevrilmiş bir şekilde karşımıza çıkan ırkçılık diyor bunu. Yani bir halkı, bir grubu kolektif olarak suçlama. Yani ne cezai olarak, ne ahlaki olarak, ne metafizik olarak bir halkı kolektif olarak suçlayabiliriz. Ancak ve ancak kolektif suçluluk veya sorumluluğundan bahsedebiliriz diyor. İşte orada suçluluk ve sorumluluğu eş anlamlı olarak kullanması Arendt'in itirazlarından biri, biraz önce de söylediğim gibi. Peki Devrim Hocam, şimdi bu iki düşünenin arasında herhangi bir görüş ayrılığı var mı? Yaklaşımları hangi açılardan farklılık gösterecek? Biraz önce söylediğim itirazı dile getirdiğinde tarih bir hayli geç aslında bakarsanız. Doğrudan Jaspers'in kendisine iletmiyor bu itirazını. Kolektif sorumluluktan söz edebiliriz ama suçluluktan söz edemeyiz. Politik sorumluluktan söz edebiliriz ama politik suçluluktan söz edemeyiz. Ya da politik suçtan, kolektif bir politik suçtan söz edemeyiz diyecek daha sonra Arendt. Fakat daha önce 1946 yılında kitap yayınlandıktan hemen sonra yazışmaları var. Orada birkaç itiraz dile getiriyor hocasına. Çok ölçülü itirazlar bunlar. Bir hayli tedirgin bile diyebiliriz. Eski öğrencisi hocasına olan itirazlarını biraz üstü kapalı olarak dile getiriyor. İtirazlarından biri Jaspers'in daha ziyade fail toplulukla meşgul olması. Şu ana kadar değinmediğim bir takım başka vurguları da var Jaspers'in. Mesela diyor ki politik suçluluğunu bir halk dünya kamuoyu önünde kabul ettiğinde ve bir devlet, bir halk işlenen suçların, geçmişte işlenen suçların hesabını dünya kamuoyu önünde verdiğinde artık pariye halk olmaktan kurtulur, suçlarından arınır, bu suçlardan arınarak dünya uluslar topluluğuna geri döner. Yani bütün ilgisi böyle bir arınma, kefaret, son derece teolojik tınılar da var tabii burada Arendt'in hoşuna gitmeyen. Ama aynı zamanda fail toplulukla olan meşguliyeti de hoşuna gitmiyor Arendt'in. Çünkü mağdur topluluk hakkında, Yahudiler hakkında ödenmesi gereken tazminatlar dışında söyleyecek sanki pek fazla bir şey yokmuş gibi geliyor Arendt'e. Bununla ilgili olarak kimi itirazları var. Ama aynı zamanda daha sonra tabii hani daha da belirginleşecek bir başka itirazı var. O da suç kavramının böyle enflasyonist bir tarzda kullanılması. Ahlaki suç, metafizik suç, cezai suç, politik suç. Bu çok kafa karıştırıcı diye düşünüyor Arendt ve suçluluk teşkil eden hukuki anlamda fiiller vardır. Yalnızca bu fiilleri işleyenler suçludurlar. Ve bir halkın mesela kolektif olarak bu suçları işlemediği halde, suç teşkil eden fiilleri işlemediği halde hepimiz suçluyuz diye deklarasyonlarda bulunması gerçek suçluların ve gerçek suçların üzerine örter ve adeta gerçek suçlularla bir dayanışma duygusu yaratır. Herkesin suçlu olduğu yerde hiç kimse suçlu değildir. Ama daha da kabul edilemez olan Arendt'e göre ikinci itirazı bu zaten. Tüm ilgimiz dünyadan, dünyada işlenen suçlardan, bu suçlara, bu haksızlıklara, adaletsizliklere maruz kalan topluluklardan fail topluluğuna, fail topluluğuna mensup olan kişilerin ahlaki olarak kendilerini iyi hissetmelerine, saf hissetmelerine, böyle kişisel kaygılara, duygulara kayması, bu da kabul edilemez. Ve dolayısıyla hani tüm ilgimizin dünyaya ve özellikle de mağdur topluluklara yönelmesi gerektiğine vurguluyor. Yani dolayısıyla böyle bir dizi itirazı var. Peki Devrim Hocam, bugün açısından son olarak bu insanlığa karşı işlenen suçların değişik ölçeklerde devam ettiğini de düşünürsek eğer, geçmişle yüzleşme tartışmalarının önemi ne? Bu tartışmaların güncelliğini koruduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, hala önemini koruyan meseleler bunlar. Tabii geçmişle hesaplaşma meselesi dediğimizde epey geniş bir problem alanından söz ediyoruz. Kamusal hafıza, soykırım, sömürgecilik, kolektif sorumluluk, kötülük, tarihsel adaletsizlik. Çok geniş bir tartışma alanından söz ediyoruz ve bu tartışmalar devam ediyor. Hem siyaset felsefesinde hem kamusal tartışmalara konu oluyor bu tür meseleler, sanat eserlerine konu oluyor. Nobel Edebiyat Ödülü alan son 10-15 yılda isimlere şöyle bir bakacak olursak onların eserlerine konu olduğunu da görüyoruz. Hafıza problemlerinin, tarihsel adaletsizlik meselesinin. Kaldı ki belki şunu söyleyerek de kapatabiliriz. Bugün demokrasi dediğimiz rejim türü geçmişe ilişkin bu adaletsizliklerin hesabını vermeyi de gerektiriyor. Dolayısıyla demokratik meşruiyetin zemini haline geldiğini de söyleyebiliriz geçmişle hesaplaşmanın. Evet, bize ayrılan sürenin bu haftada maalesef sonuna geldik. Fakat konuyu bitiremedik. Bu konu bizim için de güncelliğini ve sıcaklığını koruyan ve daha üzerinde çokça konuşulması gereken bir konu. Devrim Hoca'dan haftaya devam etmek üzere söz aldık. Haftaya hocamız yine bizimle birlikte olacak. Kendisine programımıza katıldığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Felsefe açıklarından.